Pamedaran bab 12. Nang langit terus ketok eneng rupa sing gumunke. Eneng wong wedok nganggo salin srengenge ngadeg. Bulane nang isore sikile. Lanang sirae nganggo makuto sing eneng lintange 12. Wong wedok mau meteng lan jalaran wis tekan wancine bayi, mulane wonge nglarani karo sambat. Nang langit terus eneng rupa aneh meneh ngetok. Ya kuwi eneng naga gedhe banget. Rupane abang beranang, endase pitu, lan sungune 10, lan sabendas eneng diadime. Karo buntute, naga mau nyeret sak pratelune lintang-lintang nang langit, dibuang nang bumi. Naga mau mapan nang arepe wong wedok sing larani mau, arep nguntal bayine nek lair. Wong wedok mau terus nglairke anak lanang, sing bakal nguasani para bangsa nganggo teken wesi. Nanging dadaan wae anak lanang mau karebut, terus digawa nang arepe dampare Gusti Allah. Lah wong wedoke terus mlayu nang wusten, nang panggonan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Nang kono wong wedok mau diopeni 1200 swidak dina suwene. Nang swarga terus eneng peperangan. Mikael lan malaikat-malaikate padha peperangan nglawan naga mau. Naga mau uga direwangi karo para malaikate. Nanging naga kalah peperange. Mulane naga lan para malaikate ora dililani manggon nang swarga. Naga gedhe terus diuncalke metu. Ya kuwi ula sing kuna, sing uga diarani iblis lan setan, sing nyasarke sak isine jagat. Bareng karo malaikat-malaikate, naga mau diuncalke nang bumi. Aku terus krungu swara banter banget nang swarga, muni ngene. Saiki wis tekan waktune Gusti Allah nyelametke umate. Saiki Gusti Allah wis nglakoke panguasane. Panguasane Kristus saiki wis teko. Awit sing ngelake para dulure awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah, sing ngelake awan wengi saiki wis diuncalke saka swarga. Para dulure awake dhewe wis padha ngalake naga nganggo getihe cempene lan nganggo pituture Gusti Allah sing dikabarke. Awet ora padha eman nyawane dhewe nanging padha sagu mati. Mulane swarga lan sing manggon nang swarga padha bungah-bungao. Nanging cilaka tenan bumi lan segara. Awet setan wis medun nekani kuwe karo nesu banget. Mangerteni nek wektune wis garek sedilut. Kadung naga eling nek wis dibuang nang bumi, terus ngoyak wong wedok sing wis nglairke anak lanang mau. Nanging Gusti Allah ngekei swiwine garuda gedhe marang wong wedoke, supaya bisa mabur lunga nang panggonane nang wusten. Nang wusten kono wong wedoke dirumati 3.5 tahun suwene lan dipageri saka ulane. Naga mau nyemborke banyu kaya laut saka cangkeme, supaya wong wedoke katut karo banyune. Nanging bumi nulungi wong wedoke. Bumi mangapke cangkeme lan nguntal banyu sing disemburke karo naga mau. Naga nesu banget marang wong wedoke, terus lunga arep nglawan turu-turunane wong wedoke. Ya kuwi kabeh sing padha ngadekke marang pituture Gusti Allah lan temen nurut marang piwulange Gusti Yesus. Naga terus mapan nang pinggir segara.